جیسے پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ کو شاہ سنا دیتا ہوں. غیر فانی بہار دیتا ہے سنا. نفس اپنا جو مار دیتا ہے روح کو صد قرار دیتا ہے. بولے کھانا کھا کے وہاں سے نکل لے گی. اصل تو مقصد جو اس کی حضرت والا بات فرما رہے ہیں, نفس اپنا جو مار دیتا ہے روح کو صد قرار دیتا ہے, روح میں مزہ آنے شروع ہو جاتا ہے, چاہے وہ مرد مارے نفس کو اپنی یا عورت مارے, زبان کو کنٹرول کریں, اچھے اخلاق سے رہیں, شیخ پہ جان چھڑک دیں, یعنی اس کی ایک ایک بات پہ جان دے دیں. نفس اپنا جو مار دیتا ہے روح کو صد قرار دیتا ہے. شیخ کامل کے فیض کو دیکھو رند کو بھی سوار دیتا ہے, رند کو بھی سوار دیتا ہے. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں داڑھی ٹوپی لے کے, حضرت والا کا فیض ہے شیخ کامل کے فیض تو دیکھو, رند کو بھی سوار دیتا ہے, گناہ گار سے گنہ گار مرد یا عورت کو سوار دیتا ہے. عشق تجھ پر ہو بارش رحمت, غیر فانی بہار دیتا ہے, غیر فانی بہار دیتا ہے. یہ آواز وہاں تو نہیں آئے گی نا, اتنی آواز. ہاں برابر میں تو نہیں آئی. عشق تجھ پر ہو بارش رحمت, غیر فانی بہار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عشق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق. توقع روح کی تشریح میں آتا ہے کہ شیخ کا ادب ہوتا ہے, عظمت شیخ غالب رہنی چاہیے, محبت شیخ کا, شیخ کی عظمت غالب رہے. شیخ یعنی عظمت یہ ہوگی ہماری ذات سے ذرہ برابر شیخ کو تکلیف نہ پہنچے. یہاں کا معاملہ الگ ہے, علی اختر صاحب کا گھر الگ ہے, یہاں تو ہمت نہیں ہوتی بالکل. پڑوس میں حضرت کا گھر ہے ہمارے, حضرت والا حضرت کے حکم سے ہی دین کی بات سنائی جا رہی ہے. نفس دشمن کی بات مت مانو گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے, گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے. ہم لوگ کا ظاہر تو ہم نے سفید لباس پہنا ہوا ہے, نفس اندر جو ہے وہ ہمیں اکساتا رہتا ہے, یار گناہ کر لو اور غصہ کر لو, والدین پہ غصہ کر لو, بچے والدین ہیں بچے پہ بلا وجہ غصہ کر لو. غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جو نفس دشمن کی بات مت مانو, نفس کہتا ہے یار گناہ کر لو غصہ کر لو, گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے. تھوڑی دیر کی لذت ہے گناہ کے اندر, چاہے وہ بدنظری کا گناہ ہو یا غصے کا گناہ ہو, اس کے بعد یہ خار دیتا ہے. کتنا پریشان ہوتا ہے انسان بدگمانی کر کے اور جھگڑا کر کے, انسان خود بھی پریشان ہوتا ہے. اس لیے بدگمانی نہ کرے, اچھا گمان رکھے, سکون سے رہے. عشق مجبور بے زباں ہو کر دیدائے عشق بار دیتا ہے, سبحان اللہ. عشق مجبور بے زباں ہو کر دیدائے عشق بار دیتا ہے. کیا ملے گا گناہ سے اختر, لعنت بے شمار دیتا ہے, لعنت بے شمار دیتا ہے. گناہ سے کیا ملنی, لعنتیں ملنی, چاہے بدنیزی کا گناہ ہو یا رشوت کا گناہ ہو یا سود کا ہو یا ملاوٹ کا ہو یا بدگمانی کا یا غصے کا. کیا ملے یا اسی طرح بے پردگی کا ہو عورت کا, एक औरत मेरी बहुत बेचारी उसी को मेरा उसका मेरा नंबर मिल गया हूँ किसी हैदराबाद किसी खातून से अब इसको रोते हुए फोन आया ऐसे में मैं उनको बता रहा था ना कोई जान ना पहचान बस फोन मिला दिया मुझे बोले थी कि मेरे आप मुझे बताएं रो रही थी बेचारी खातून मेरे बच्चे हैं और शौहर ने मुझे एक साल से खर्चा नहीं दे रही एक साल से शौहर खर्चा नहीं दे रहा मेरा भी नहीं दे रहा और मेरे शौहर का ही तो इसमें इस्लाम क्या कहता है मैंने कहा ना मैं आपको जानता हूँ जानना कोई जरूरी भी नहीं है ना मैं आपके शौहर को जानता हूँ कोई मुझे पता भी नहीं आपने क्यों फोन किया आप क्या नंबर है मगर ये कि अब हम हर किसी के शौहर को नहीं समझा सकते ना उसका मुझसे सही ताल्लुक तो बस बहरहाल हम लोग दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं अगर आपके शौहर को इस्लाम की बात समझ में नहीं आ रही तो हमारी बात कहाँ समझ में आएगी आप बस ये करें मुजाहिलूम चले आए नौ नंबर वहां से या किसी महरम को भेज दें आप तो नहीं जाएं महरम को भेज दें वहां से फतवा ले लें कि इस मामले में औरत को क्या करना चाहिए और मुफ्ती साहब वहां बता दें हम बस दुआ ही कर सकते हैं अपनी नजर से दुआ करवा लेते हैं आप लोग भी दुआ करें बहुत रो रही थी वो खातून तो किसी को नेक शौहर मिल जाए उसके लिए बहुत बड़ी नेमत है क्या मिलेगा गुनाह से अख्तर लानतें बेशुमार देता है लानतें बेशुमार देता है अल्लाह ताला हम सबको हर गुनाह से हिफाजत नसीब फरमाए ये हिफाजत अल्लाह वालों की सोहबत से मिलती है उनसे अल्लाह के लिए मोहब्बत कर लें ख्वातीन हैं उनसे अल्लाह के लिए अकीदत रखें इंशाअल्लाह ताला तो गुनाह से बचना आसान हो जाएगा सुन्नतें अगर हर हफ्ते एक सुन्नत बताई जाती है बताने से सबसे ज्यादा मुझे ही फायदा हो रहा है मुझे शर्म आती है मैंने बताया तो है कि मेरा उस पर अमल है कि नहीं है औरतों की नमाज में खास फर्क है हजरत वाला ने बहुत दफा मैंने इसको बयान भी अर्ज भी किया ये सुन्नत है औरतें बोलती हैं मैं जो है नमाज में खुशू खुजू नहीं रहता खुशू बच्चों वाली जो औरतें होती हैं औरत जो है तकबीर तहरीमा कहते वक्त दोनों हाथों कंधों तक उठाए लेकिन हाथों को दुपट्टे से बाहर ना निकालें औरत जो है तकबीर तहरीमा कहते वक्त दोनों हाथों कंधों तक उठाए लेकिन हाथों को दुपट्टे से बाहर ना निकालें सीने पर हाथ बांधे और सीधे हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुश पर रख दें मर्दों की तरह छुंगलियां और अंगूठे से गट्टे को ना पकड़े रुकू में कम झुके कितनी औरत के लिए आसानी है रुकू में कम झुके हैं दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर माशाल्लाह साईं रुकू में औरत जो है कम झुके ये आपको बाद में मसला समझ में आएगा और दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर घुटनों पर रख दे ये औरतों की नमाज का तरीका बता रहे उंगलियों को कुशादा ना करें मर्दों की तरह मर्दों का हुक्म है जब रुकू में जाएं तो उंगलियों को अनार जैसे अनार पकड़ते हैं वैसे पकड़ लें औरतें उंगलियों को बिल्कुल मिला लें दोनों बाजू पहलुओं से खूब मिलाए रखें और दोनों पैरों के टखने बिल्कुल मिला दें इसी तरह सजदे में औरत पैर खड़े ना करे बल्कि दाहिनी तरफ को निकाल दे और खूब सिमट कर और दबकर सजदा करे ये पेट को रानों से और बाजू दोनों पहलुओं से मिला दें और कोहनियों को जमीन पर रख दें और जब अत्तयात में बैठें तो बाएं तरफ बैठें और दोनों पांव सीधी तरफ निकाल दें और रानों पर दोनों हाथों को रख दे और हाथों की उंगलियां खूब मिलाकर रखे ये औरतों का सुन्नत तरीका है यानी मसनून तरीका है इस तरीके से हम लोगों को नमाज पढ़नी चाहिए बट इसका तरीका तफसीरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों में पढ़ लिया जाए ये किताब हमारे पास सबके पास है नहीं है तो ले लें इस्लाह अखलाक और इसमें से अगर रोजाना एक सफा ही पढ़ लें तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा हमारे हजरत बहुत ज्यादा इस पर जोर दे रहे हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छे अखलाक गुनाहों को इस तरह पिघला देती है जिस तरह नमक के पत्थर को पानी पिघला देता है सुभान अल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी नसीब फरमाए अपनी रहमत से और बुरे अखलाक इबादत को इस तरह खराब करता है जिस तरह सिरका शहद को खराब कर देता है गुस्सा जो है इबादत को इस तरह खराब कर देता है जिस तरह सिरका जो है शहद को खराब कर देता है और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सब में मेरा प्यारा और आखिरत में सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो होगा जिसके अखलाक अच्छे हों और तुम सब में सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगने वाला और आखिरत में सबसे ज्यादा मुझसे दूर रहने वाला वो शख्स है जिसके अखलाक बुरे हैं और फरमाया जो नरमी से महरूम रहा वो सारी भलाइयों से महरूम हो गया सुन रहे हैं ना गौर से दोबारा पढ़ देता हूँ अच्छे अखलाक गुनाहों को इस तरह पिघला देती है اس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے اور برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے اس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے. تو یہی چیز یہ اخلاق جو ہیں اور حضور رکھت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, ان میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, کیونکہ بیوی کے ساتھ 24 گھنٹے اکثر وقت اس کے ساتھ گزرتا ہے گھر کے اندر, باہر تو دفتر میں یا کاروبار میں دکان پہ گزرتا ہے, گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ گزرتا ہے. تو جو گھر کے سربراہ ہوں ان کو چاہیے ذرا نرم ہلکا ہاتھ رکھیں ہر بات پہ سختی نہ کریں, نرمی کریں. کوئی شریعت کے خلاف بات ہو اس میں بھی مشائخ سے پوچھ کے مشورہ کر کے پھر چلیں. قرب قیامت ہے, لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, اس لیے محبت کے ساتھ لے کے چلیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے. کتنی پیاری ہے. اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے. صبر کے بارے میں کچھ عرض کرنا تھا, اس سے پہلے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. ایک صاحب تھے اپنی بیوی کو بات بات میں ڈانٹتے تھے اور دن رات دوستوں میں دل بہلاتے تھے, بیوی تنہائی میں دن بھر ان کا انتظار کرتی رہتی تھی. بعض شوہر اس قدر ظالم ہوتے ہیں جو بیوی اپنے ماں باپ اور تمام خاندان کو چھوڑ کر شوہر کے پاس آئی ہو, شوہر اسے چھوڑ کر غیروں سے دل بہلاتا پھرے اور رات میں کھانا کھا کر سو جائے. آخر یہ عورت کس سے دل بہلائے جو شریعت کے حکم سے اپنے شوہر کے گھر میں قید ہے. بہرحال ایک وقت شوہر پر ایسا آیا کہ ان کو ہیضہ ہو گیا, بار بار الٹی اور دست آنے لگے, یہاں تک کہ چارپائی سے لگ گئے, حتیٰ کہ چارپائی ہی پر پیشاب پخانہ ہونے لگا. اس وقت وہی بیوی پخانہ کرا کے استنجا کراتی تھی. اس وقت دنیا کا کوئی رشتہ کام نہیں آیا, کوئی دوست کام نہیں آیا. شرن شوہر کے ایسی جگہ کو دیکھنا سوائے بیوی کے کوئی طہارت نہیں کرا سکتا, شوہر ہی دیکھ سکتا ہے. یہ خدمت صرف بیوی ہی انجام دے سکتی ہے. ماں بچپن میں تو یہ کام کرتی ہے لیکن بڑے ہونے کے بعد اس کو بھی یہ خدمت کرنا جائز نہیں. بس معلوم ہوا دنیا میں بیوی ہی ایسی نعمت ہے جو اس مصیبت کے وقت کام آتی ہے. جب شوہر کو صحت ہو گئی تو بیوی کو بلایا اور رونے لگے اور کہا ہم کو معاف کر دو, ہم نے تمہاری بہت بے قدری کی ہے. اس بیماری سے میری آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کھول دیں, میں اندھا تھا اب آنکھیں ملی ہیں, آج سے تمہاری خوب قدر کروں گا. اسی طرح ایک صاحب تھے اپنی بیوی کے ساتھ بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے, صرف ضابطے کا تعلق رکھتے تھے, محبت اور رابطے کے تعلق کو جانتے بھی نہ تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے ہی بنا دے, یعنی بیوی سے رابطے کا تعلق رکھیں. ذرا ذرا سی غلطی پر مار پیٹ اور سخت کلامی کرتے تھے. یہ سخت کلامی نہیں کرنی چاہیے, سخت کلامی منع ہے بیوی کے ساتھ. خلاف شریعت بیچاری کام نہیں کر رہی, پردے والی ہمیں اللہ تعالیٰ بیوی عطا فرمائی, سخت کلامی کی کیا ضرورت ہے. مزاج جو تھا وہ سوداوی تھا, خشک مزاج تھا. پھر حضرت والا فرما رہے ہیں خشک مزاجی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اہل محبت ہونا بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے. بہرحال جب شوہر صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی اور داماد نے بیٹی کی پٹائی لگائی تو تعویذ لینے دوڑے اور رونے لگے کہ ہائے میرے جگر کے ٹکڑے پر ایسا ظلم ہو رہا ہے, اس کے دکھ درد سے بے پرواہ ہے, میری بیٹی پر کیا گزرتی ہوگی. مولوی صاحب نے جو ان کے پرانے دوست بھی تھے کہا جب آپ اپنی بیوی کی پٹائی لگاتے تھے اور تنہا رات کو چھوڑ کر بھاگتے تھے, اس کے دکھ درد دوا اور دلجوئی اور اس سے بات چیت کر کے دل بہلانے کے بجائے دوستوں میں پڑے رہتے تھے, تو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو صاف ہی کہہ دوں کہ وہ غریب یعنی آپ کی بیوی بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا, کسی کی بیٹی تھی. کاش اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی, لیکن اب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ سننا تھا کہ وہ صاحب رونے لگے اور کہنے لگے واقعی مجھ سے بیوی کے ساتھ بے حد ظلم ہوا. اس کے بعد سیدھے گھر گئے, اپنی بیوی سے معافی مانگی, پھر تمام زندگی نہایت ہمدردی کے ساتھ محبت اور رابطے کے حقوق سے رہنے لگے. یہ صرف بیوی بچوں کا تعلق نہیں ہے, بہن بھائی کا بھی ہے, بڑی بہن چھوٹی بہن کا بھی ہے, ماں باپ کا بچوں سے, بچوں کا ماں باپ سے بھی ہے. اس میں سب اپنے آپ کو دیکھ لیں, میں بھی دیکھ لوں. تو فرما رہے ہیں یہ سننا تھا وہ صاحب رونے لگے اور کہنے لگے واقعی مجھ سے بیوی کے ساتھ بے حد ظلم ہوا. اس کے بعد سیدھے اور گھر گئے, اپنی بیوی سے معافی مانگی, پھر تمام زندگی نہایت ہمدردی محبت اور رابطے کے حقوق سے رہنے لگے اور بیوی کے ہر غم کو اپنا غم سمجھنے لگے اور میاں بیوی کے حقوق اور حسن معاشرت کے آداب کی رعایت کی توفیق ہو گئی. समझ रहे हैं इन बातों में, मैं भी समझ रहा हूँ। जैसे हजरत वाला रहमतुल्लाह मुझसे फरमा रहे हैं, ये इस्लाह अखलाक बहुत ही अजीम शान किताब है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास बात बतानी थी। हम लोगों के अंदर ये सिफत भी होनी चाहिए, तफवीज और दुआ का इज्तिमा, तफवीज तस्लीम और रजा और तफवीज और दुआ। तस्लीम और रजा ये ऐसे ही फर्ज है जैसे नमाज रोजा फर्ज है ना, तस्लीम और रजा ऐसे ही फर्ज है। जो बात भी दुनिया में अपनी मर्जी के नामवाफिक पेश हो, यानी ऐसी गाड़ी, ऐसा बंगला या और भी और बहुत सारी दुनियावी ख्वाहिशात होती हैं, तो उस पर बाज़े वक्त हद से ज्यादा गम और गुठन से सेहत को नुकसान पहुंच जाता है। मैं इस जहाज में सफर करूं, मैं हजरत के साथ जाऊं उमरे पे और उनके साथ ही होटल मिले, उनके साथ ही फर्स्ट क्लास में सीट हो, ये सब अपनी ख्वाहिशात है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत गम और गुठन होता है इंसान। जो बात दुनिया में अपनी मर्जी के नामवाफिक पेश हो, उस पर बाज़े वक्त हद से ज्यादा गम और गुठन से सेहत को नुकसान पहुंच जाता है। फिर दीन के कामों में भी खलल और कोताही होने लगती है। जब गम होगा तो नमाज में ही दिल नमाज ही छोड़ देता है इंसान। इसलिए अल्लाह ताला ने हमको तकदीर पर राजी रहने का हुक्म दिया है। ये सोच ले कि ये बात हमारी मर्जी के तो खिलाफ है, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। चुनाचे ये मामला अल्लाह की मर्जी से है और मौला की मर्जी हमारी मर्जी से बेहतर है, और इसमें यकीनन हमारा ही फायदा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए अपनी रहमत खास को माँ बाप की रहमत से 99 गुना ज्यादा किया हुआ है। हजरत बहलूर रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं, उनसे किसी ने दरियाफ्त किया आपका मिजाज कैसा है, फरमाया उसके मिजाज का क्या पूछना, जिसकी मर्जी से सारे जहान में काम हो रहा है। उसने कहा यह कैसे, फरमाया दुनिया में हर काम अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना कर दिया है, बस जो हमारे अल्लाह की मर्जी है वही हमारी भी मर्जी है, कोशिश तो करेंगे और उसके बाद जो अल्लाह ताला चाहेंगे बस वही होगा। काश मैं ब्रीफ केस गाड़ी में नहीं रखता तो ऐसा होता, बस अब हो गया। इसलिए हर काम हमारी मर्जी से हो रहा है, इस वजह से मैं हर हाल में खुश रहता हूँ। अल्लाह ताला की इस तालीम से बंदा हर हाल में खुश रहता है। थोड़ा बहुत रंज तो गम तो हो जाएगा, मगर बहुत ज्यादा तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त ना होगी। बहुत सी औरतें होती हैं, बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, मगर शौहर की तनख्वाह दाढ़ी पे तो आती है, शौहर की तनख्वाह इतनी नहीं है या शौहर का कारोबार इतना नहीं चल रहा, वो कहाँ से इतना अच्छा सोफा सेट लेकर आए, इतना अच्छा डिनर सेट लेकर आए, और भी जो भी चीज है। तो बस गम तो होगा और उसमें राजी रहना चाहिए, इंशाल्लाह जन्नत में बहुत सारी नेमतें मिलेंगी। जरूरत की चीजें तो शौहर मुहैया कर रहा है ना, तो इस अल्लाह ताला की इस तालीम से बंदा हर हाल में खुश रहता है। थोड़ा बहुत रंज और गम तो हो जाएगा, मगर बहुत ज्यादा तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त न होगी, और वो थोड़ा गम इस बंदे को अल्लाह ताला से दुआ करने का लुत्फ बढ़ा देगा और कुर्ब खास का जरिया होगा, और आखिरत से गफलत नहीं होगी और दुनिया की मोहब्बत से हिफाजत रहेगी। यही वो तालीम है जिससे अल्लाह वालों के दिन और रात बड़े चैन से गुजरते हैं, सुभान अल्लाह, हर हाल में खुश रहते हैं। दुनियादार तो मामूली परेशानी में भी टेंशन में मुबतला हो जाता है और घुटने लगता है, और अल्लाह वाले गम के पहाड़ों को भी मच्छर के पर की तरह तस्लीम और रजा की मंजनीक में रखकर उड़ा देते हैं, सुभान अल्लाह। दुनियादार तो मामूली परेशानी में भी बदहवास और घुटने लगता है, और अल्लाह वाले गम के पहाड़ों को भी मच्छर के पर की तरह तस्लीम और रजा की मंजनीक में रखकर उड़ा देते हैं। रजा बिल कजा की हकीकत यह है, अब गौर से सुनिए, अल्लाह ताला से खैर मांगते रहें और राजी रहें इसके हुक्म पर जो जारी कर दिया गया। आदमी की बदबख्ती है कि खैर मांगना बंद कर दे और अल्लाह ताला के हुक्म से नाखुश हो जाए। अल्लाह ताला से राजी रहने का यह मतलब नहीं कि नामवाफिक हालत में तबीयत और दिल को रंज और गम भी ना हो। फोड़े वाला मरीज जब ऑपरेशन कराता है तो तकलीफ के बावजूद डॉक्टर से खुश रहता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रोते रोते क्या हाल हुआ था, लेकिन दिल से अल्लाह ताला के हुक्म पर राजी थे। रोए तो थे मगर उनको कैसे आंखें होंगी थी, मगर अल्लाह के हुक्म से राजी थे, शिकायत नहीं करते थे, अपना गम अल्लाह ताला ही से अर्ज करते थे। और हमारे लिए तो बहुत आसानी है, अपना गम हमने हज़रत वाला फरमाते अपना गम अपने शेख को सुनाकर वहां से जो जवाब आए उस पर खुश हो जाए। शेख से छुपाते क्यों, बताना चाहिए। हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी लज्जत तस्लीम को बयान फरमाते हैं, सोग में ये किसकी शिरकत हो गई, बज़्म में मातम बज़्म में इशरत हो गई। सोग में ये किसकी शिरकत हो गई, बज़्म में मातम बज़्म में इशरत हो गई। مگر یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا جب بھی نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور آخرت پر یقین ہو اور یہ یقین و محبت اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مقبول بندوں کی صحبت ہی سے لحاظ لگتی ہے اس لیے جو شیخ نے بتایا ذکر اس کا اہتمام کریں اللہ تعالیٰ کا ہم بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے مقبول بندوں کی صحبتیں نصیب فرماتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ حضرت والا کی صحبتیں بیٹھتے رہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو فرمایا اے بیٹے ابراہیم بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے ماں زبان سے ہم وہی بات کہیں گے اس سے ہمارا مالک راضی ہو بے شک ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں ایک صحابی نے جب تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی روتے ہیں فرمایا اے ابن عوف یہ تو رحمت ہے یعنی یہ رونا تو رحمت کے سبب سے ہے حضرت نانوتی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کو بڑا غم ہوا فرمایا اگر ایک دولت نہ ہوتی اس غم سے چارپائی سے لگ جاتا لوگوں نے دریافت کیا وہ کیا ہے فرمایا وہ تعلق مع اللہ کی دولت ہے اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے تعلق مع اللہ یہ اللہ سے تعلق ہر بندے کو ہوتا ہے مگر اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں گے ذکر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جائے گا ہمیں بھی یہ توفیق ہو جائے گی جو اس میں لکھی گئی حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ فرمایا مومن ہر حال میں کامیاب رہتا ہے چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی موافق حالات میں شکر سے بھائی اچھے حالات چل رہے ہیں ذکر میں مزہ آ رہا ہے شیخ کے پاس جا رہے ہیں پیسے بھی آ رہے ہیں خوب سو بھی رہے ہیں نیند بھی اچھی ہے صحت بھی اچھی ہے طاقت بھی ہے ماشاء اللہ اور ناموافق حالات پر صبر سے پیسے کا ختم ہو گئے انتقال ہو گیا کسی کا بہت زیادہ تقاضے گناہ کے ہو رہے ہیں جسے پریشان نہیں ہونا چاہیے دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا تلاوت کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تو ہمیں دل نہیں چاہنے پہ تھوڑی عمل کرنا دل لگانا فرض ہے دل لگنا فرض نہیں بہت سے ابھی خطوط کے جواب دے رہا تھا صبح اکثر عورتوں کا یہی تھا کہ ہمیں دل نہیں لگتا نماز میں تو ہم نماز نہیں پڑھتے تو دل لگنا تھوڑی فرض ہے دل لگانا فرض ہے دل لگے یا نہیں لگے ہمت کر کے سنت کے موافق نماز پڑھیں اور ناموافق حالات پر صبر سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے کیا خوب فرمایا بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیفے مسلسل دیکھا ہے جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے اس کو پڑھتا ہوں میں طرز سے حضرت والا کیا بھی اس طرح پڑھی گئی تھی بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیفے مسلسل دیکھا ہے یعنی کوئی کیفیت نہیں وہ بھی ایک کیفیت ہے شخص نے کہا حضرت آج کیفیت ہی نہیں ہے مزہ نہیں آ رہا نا سیف کے پاس جانے میں اس طرح بیویاں کا خط آتا ہے ہمیں شوہر کی خدمت کرنے کا دل نہیں چاہ رہا وہ اللہ کا حکم ہے بھائی شوہر کی خدمت کرنا بچوں کی تربیت کرنا اللہ کا حکم ہے اس سے دل نہیں چاہ رہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس پہ ہم عمل کریں گے بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیفے مسلسل دیکھا ہے جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اسقل دیکھا ہے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کہ ہم تجویز کر رہے ہیں یہ مشکل رستہ ہے اور جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے جس راہ سے اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں وہ آسان رستہ ہے اب برکت کے لیے تھوڑی سی حضرت والے کی کتاب پڑھ دیتا ہوں یہ بھی حضرت والے کی کتاب سے ہی پڑھ کے سنا رہا تھا اخلاق کے بارے میں جو یہ بتانا بھی ضروری ہے شیخ کے ذمے اپنے لیے بھی ضروری ہے کہ تسلیم اور رضا رہنا ہر حال میں راضی رہنا ایسے ہی فرض ہے جیسے جو ہے نماز روزہ فرض احمد صلی اللہ علیہ رسول کریم قال اللہ تبارک و تعالی اللہ علی الذین آمن سبحان اللہ ابھی اسی آیت کا فرما رہے تھے مفتی صاحب سورہ بقرہ کی آیت ہے بڑے فضائل سنائے سورہ بقرہ کے ابھی درس قرآن ہوا تھا یہاں پہ ہمارے حضرت کی مسجد میں حضرت روئے جا رہے تھے ایک تو یہ بھی رونا آتا ہے میرا بیٹا درس قرآن دے رہا ہے مفتی فرحان صاحب اور پھر یہ بھی کہ حضرت سورہ بقرہ کی تفسیر ہو رہی ہے عجیب عجیب کہ ایک ایک آیت کو اتنے ہزار فرشتے لے کے اترے سورہ بقرہ کی درس قرآن میں آیا کرو بڑا مزہ آئے گا فرما رہے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اے ایمان والو کھانا کھا وہ اچھا حضرت گھر تشریف لے گئے ابھی بھی گئے اے ایمان والوں اللہ ہر مومن کا ولی اور دوست ہے لیکن جب تک تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے گناہوں سے نہیں بچو گے تو ولایت عامہ کی زندگی تو بن جائے گی مگر خاص ولایت سے محروم رہو گے یعنی بغیر تقوی کے خاص ولی نہیں ہو سکتے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کا کرم تو دیکھیے ہمیں ولایت عامہ سے نکال کر ولایت خاصہ عطا فرمانے کی ترکیب بتا رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والوں اے ولایت عامہ کے حاملین آمنو تو کہہ دیا نا ایمان والوں سمجھ گئے حافظ ہیں آپ بھی حافظ ہیں آپ بھی حافظ ہیں ماشاء اللہ آپ عالم بھی تو اے ایمان والوں اے ولایت عامہ کے حاملین کانو یتقون اگر تقوی اختیار کر لو تو ہمارے خاص ولی بن جاؤ گے اور تقوی حاصل کرنا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں عجیب جملہ ہے حضرت والا کا تقوی حاصل کرنے کی یہ ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر میں بے چین رہو جائز اور ناجائز کا غم دل میں رکھو کہ مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے میرا مالک ناخوش ہو جائے اور ہر وقت اس بات کو تلاش کرو کہ کیا عمل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں کتنی پیاری بات ہے دو باتیں ہر وقت ہر سیکنڈ چاہے نکاح ہو رہا ہو یا ولیمہ ہو رہا ہو نئی نئی شادی ہوئی ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی میں خاندانوں میں محبت قائم فرمائے ہم سب کے اور ان کے بھی خاص طور پہ نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنائے تقوی یہ ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں اور اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں بے چین رہو یہ جملہ عجیب ہے بے چین رہو سمجھ رہے اور جائز اور ناجائز کا غم دل میں رکھو کہ مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے میرا مالک ناخوش ہو جائے اور ہر وقت اس بات کو تلاش کرو کہ کیا عمل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں مگر آگے فرما رہے ہیں مگر نفس و شیطان اور معاشرہ یہ تین چیزیں نفس بھی کہتا ہے یار مزہ آئے گا تھوڑا کچھ چل رہے تو ہونے چاہیے شادی میں تھوڑا بہت تو کچھ چلنا چاہیے کیا ہر وقت شیخ سے پوچھ پوچھ کے چلنا نفس و شیطان اور معاشرہ بھی کہتا ہے ارے میاں مزے اڑاؤ اللہ میاں ناخوش ہوں تو ہوتے رہیں یہ نفس ایسے لوگوں کو بہت پٹواتا ہے جو لوگ نفس کی غلامی کرتے ہیں اور نفس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں ان کو ہر طرف سے پریشانیاں پٹائی ذلت و خواری نصیب ہوتی ہے اس لیے شاعر کہتا ہے جو پہلے دن ہی سے دل کا نہ ہم کہا کرتے تو اب یہ لوگوں سے باتیں نہ ہم سنا کرتے اس کی بدکاریوں پر ہر طرف تبصرہ ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی فلاں آدمی ایسا نالائق ہے تو نفس ہمیں نالائق کاموں کی طرف لے جاتا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت برباد کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ ہمارا اندرونی دشمن ہے ان آدھا ادوئی کا فی جمبئی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر موجود ہے اور اندر کا دشمن بہت خطرناک ہوتا ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارے پہلو میں ہمارے دل میں گھسا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے نفس اب دیکھیں نفس کی تعریف کیا ہے نفس کیا چیز ہے حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ باتیں میرے شیخ اول عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی میرے پیارے شیخ مرشد کی جو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ میرے شیخ ثانی نے اس کو جمع فرمایا مواعظ اختر کے نام سے اور اپنے موجودہ شیخ حضرت والا قطب زمانہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام رکاتم عالیہ کے حکم سے ان کی دعاؤں سے یہاں پر حاضر ہوا ان کے پڑوس میں بیٹھا ہوں سے. وہ گھر تشریف لے گئے ان کا فیض آ رہا ہے صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے تنویر صاحب کے گھر سے نشر ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ڈر لگتا ہے بس عظمت شیخ کا غلبہ رہنا چاہیے قریب قرب شیخ میں زیادہ اعتراض نہیں چاہیے اس لیے میں اپنی طرف سے کوئی بات عرض نہیں کر رہا حضرت والے کی کتاب سنا رہا ہوں حکیم الامت فرماتے ہیں فرمایا کرتے تھے نفس نام ہے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کا طبیعت کی وہ خواہشات جن سے اللہ ناراض ہوں بس اس کا نام نفس ہے نفس کس کا نام ہے مرغوبات طبعیہ بولے مرغوبات طبعیہ بولو غیر شرعیہ سمجھ گئے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ دوبارہ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ تو بس پتہ چل جائے گا یہ نفس نے جو حرکت کی ہے غیر شرعیہ شرعیہ یعنی طبیعت کی وہ باتیں جو شریعت کے خلاف ہوں اب دل چاہ رہا ہے سیون اپ پینے کا میرنڈا پینے کا بیوی کا دل چاہ رہا ہے مجھے پیزا کھانا ہے بھائی ضروری تو نہیں کہ مہنگا والا پیزا کھانا سستا والا بھی مل جاتا بھائی ٹھیک ہے اس کے لیے پیزا لے کر آ جائیں یہ تھوڑی نہیں بھائی ابھی یہ اپنے نفس کو مارو یہ نفس کو مارنا تھوڑی ہے آج کل تو سستی چیزیں مل جاتی ہیں تو مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ شریعت کے خلاف بیوی کہتی ہے بھائی گھر میں ٹیلی ویژن لے آؤ تم دفتر جاتے ہو میں بور ہوتی ہوں نہیں بھائی ہمارے گھر ٹی وی نہیں آئے گا اس کی جگہ میں تمہیں اور چیزیں لا کے دے دوں گا ماہنامہ حیا لا کے دے دوں گا یا حضرت والا کی ہمارے گھر میں میں آپ کو وہ لا دوں گا جس سے آپ بیانات سنتے رہیں حضرت والا کے اشعار سنتے رہیں تو اس لیے جو طبیعت کی وہ باتیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں بس یہی نفس ہے یہ دیکھ لینا چاہیے نیند آ رہی ہوگی بےچارے آپ بڑا مجاہدہ کرتے ہیں آپ مٹیاری سے آئے ہیں آپ لوگ سچی تڑپ ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں نا بندے کو یہ اللہ کو پانے کے لیے مجاہدہ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں بس ایک بات اور تھی حضرت ثانی رحمۃ اللہ کی بات یاد آ گئی کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ ہمارے مجاہدات کا ثمرہ ہے جو ہمیں ولایت ملی مجاہدات کی توفیق کس نے دی اللہ تعالیٰ نے دی مگر مجاہدہ کرنا پڑے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو عورتوں کو بھی مجاہدہ کرنا ہے سب سے بڑا مجاہدہ عورت کا ہے شوہر کو کا دل ہاتھ میں لینا شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھے اس کو خوش رکھے سب سے بڑی دولت اس کی یہی ہے کہ شوہر اس سے خوش ہو اور پردہ کرتی ہوں اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر اس سے خوش ہو بس اور کیا چاہیے پانچوں کی نماز تو ایک عورت پڑھتی ہے اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے شوہر کو خوش رکھے اور جو ہے اپنے گھر عزت کی حفاظت کرے اور بہت سی عورتیں جو ہے مٹیاری سے بہت سے خطوط آئے ہوئے ہیں عجیب عجیب باتیں پتہ نہیں وہ کس مقام پہ پہنچنا چاہتی ہیں ہم قرب خاص میں رہنا چاہتی ہیں اور پتہ نہیں بھائی قرب خاص یہی آپ کا جھاڑو لگائیں برتن اعتدال سے رہیں خوش رہیں مسکراتے اپنے شوہر کو مرحبا کہیں یہ سب سے بڑی خوشی ہے آپ کی گھر گھر گرستی میں اپنا وقت گزاریں بس سب سے بڑی خوشی ٹینشن لینے کی بات ہی کہ عورت تو گھر کی ملکہ بنا ہے آپ گھر کی ملکہ ہیں ٹینشن کیوں لیتی ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں صحیح العقیدہ شوہر مل گیا اللہ والوں سے تعلق والا مل گیا وہ ابھی نفس کا غلام تو ہے اللہ والوں سے تعلق تو ہے نا بہت سی عورتیں ان کو غلط عقیدوں والا شوہر ملا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اپنا خصوصی تعلق عطا فرمانا چاہتے ہیں ہم ایمان لانے سے عام ولی اللہ تو ہو گئے لیکن خاص ولی اللہ نہیں ہو سکتے ہمیں اس وقت تک ولایت خاصہ نصیب نہیں ہو سکتی جب تک ہم تمام نافرمانی نہ چھوڑ دیں اور نعمت کا شکر بھی تقویٰ ہے جو شخص روٹی کھا کر کتنا ہی کہے اللہ تیرا شکر اے اللہ تیرا شکر لیکن اگر اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا بد نظری نہیں چھوڑتا ہے زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو یہ شخص شکر کی حقیقت تک نہیں پہنچا اس کی دلیل ہے فتق اللہ لعلکم تشکرون تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ تو معلوم ہوا جو تقوی اختیار نہیں کرتا وہ حقیقتاً شکر گزار بندہ نہیں ہے اب یہ بات تو ہم نے سن لی اب ذہن میں یہ آئے گا کہ ولی اللہ بننا بڑا مشکل ہے تقویٰ سے رہنا بہت مشکل ہے کیا وہ ختم اب لوگ سمجھتے ہیں حضرت والا کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں ولی اللہ بننا بہت مشکل کام ہے تقویٰ سے رہنا بہت مشکل ہے حکیم الامت فرماتے ہیں بہت ہی آسان ہے بھائی ایک جس تو تمہارے پاس موجود ہے آپ پیچھے بیٹھے آرام سے دیکھ رہے ہیں ایک جس تو تمہارے پاس موجود ہے تم مومن ہو اللہ کا ولی کون ہے الذین آمنوا جو ایمان والے ہیں ہم سب آمنو ایمان والے ہیں یا نہیں بتائیے ہم لوگ ایمان والے ہیں ایمان ہے آپ کے پاس ہے ایمان ٹانگ پھیلا رہو ازر منہ کر کے صرف آرام سے لیٹ طبیعت آپ کی ناساز ہو رہی شریعت نے نماز میں رعایت دی ہے تو پھر ایمان تو ہمارے پاس ہے صرف کانو یا تقون تقوا کی ضرورت ہے آمنو میں ایمان ماضی سے بیان کیا گیا کیونکہ آدمی ایمان تو ایک دفعہ لاتا ہے ان کانو یتقون میں تقویٰ کو مضارے سے بیان کیا یعنی تقویٰ تمہارا فی الحال بھی تقویٰ سے رہو آئندہ بھی رہو کیونکہ مضارے میں تجدد استمراری کی خاصیت ہوتی ہے کیا مطلب کہ تقویٰ ٹوٹتا رہے گا اور تم جوڑتے رہو گے تقویٰ ٹوٹتا رہے گا تم جوڑتے رہو گے جب کبھی تقویٰ ٹوٹ جائے دو رکعت توبہ پڑھ کر پھر سے اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کا عہد کر لو بس دوبارہ متقی ہو گئے مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے جو لوگ مایوس ہوتے ہوں یہ شعر لکھ کر اپنی الماری پہ یا جب بیڈ روم ہو وہاں لگا لیں ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے آپ دنیا میں بھی دیکھیے جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر پڑے گا میں ٹنڈو جام ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر میرے ہم وطن اعظم گڑھ کے تھے حضرت والا فرما رہے ہیں انہوں نے مجھے دکھایا کہ دیسی آم لنگڑا آم بنا رہے ہیں دیسی آم کی شاخ کو لنگڑے آم کی شاخ سے پیوند کیا ہوا ہے اور پٹی بہت کس کے باندھی ہوئی ہے میں نے کہا اتنی زور سے پٹی کیوں باندھی ہے उन्होंने कहा अगर ये थोड़ा सा भी ढीला हो जाएगा लूज हो जाएगा तो उसमें लंगड़े आम की खासियत मुंतकिल नहीं होगी। मैंने कहा इसी तरह अल्लाह वालों से दोस्ती बहुत पक्की की जाती है। तब इस वलीउल्लाह के अखलाक और सीरत और उसके तमाम अच्छी अच्छी आदतें इस मुरीद में मुंतकिल हो जाती हैं, वरना इसका दिल देसी दिल ही रहता है। अगर कोई देसी दिल अल्लाह वालों के दिल से मजबूत पेवन कर ले तो उस अल्लाह वाले की मोहब्बत और यकीन ईमान की सारी नेमतें इस देसी दिल में मुंतकिल हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियां भी सुन रही हैं तो बच्चियां भी नेक बन सकती हैं। ये बातें भले उनको समझ में नहीं आ रही मगर उनके घर में ये हजरत वाला की बातें ऐसी मोहब्बत भरी हैं, ऐसी नूर वाली हैं कि समझ में नहीं भी आई तो दिल में नूर बन के दिल के अंदर जा रही है। ये समझ लो कि दिल के अंदर नूर बन के जा रही है। तो हजरत वाला फरमा रहे हैं मैंने कहा भाई साइंसदानों तुम जो देसी आम को लंगड़ा आम बना रहे हो तो अल्लाह ताला को भी यही नुस्खा बयान फरमाया है, वकूनू मा सादिकीन, अगर तुम तक़वा वाली जिंदगी चाहते हो तो हम वलीउल्लाह बन के कि हम अल्लाह के वलीउल्लाह बन के अल्लाह के पास जाएं। जाना तो सबको है ही, यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं जो यहाँ का नेशनल हो और कहे हम कभी नहीं जाएंगे। जाना तो सबको है ही, लेकिन किस तरह से जाना चाहिए? अगर हम कूनू मा सादिकीन पर अमल करके अल्लाह वालों की सोहबत उठाकर अपने नफ्स को मिटाकर अल्लाह को खुश करके जाएं तो हमारा मुंह रोशन होगा, और अगर नाखुश करके गएंगे तो मुंह काला हो जाएगा, मां काला हो सकता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने नुस्खा बता दिया कि अल्लाह वालों के साथ रहो, और कितना रहो? अल्लामा आलूसी फरमाते हैं इतना रहो कि इस जमाने में क्या मिकदार है, कम से कम 40 दिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं हर किसी अल्लाह वाले के पास रह लो। जैसे मुर्गी के पर में 21 दिन अंडा रहता है तो उसमें जान आ जाती है, अगर 21 दिन का तसलसल ना हो तो 10-12 दिन मुर्गी अंडे को भगा दे या कोई मुर्गी को भगा दे तो उस तसलसल के ना होने से फिर इसमें बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ये है वकूनू मा सादिकीन। औरतों के लिए हजरत वाला ने कैसे उन्होंने फरमाया था कि हम औरतें बोलेंगी हम कैसे चिल्ला लगाएं, हजरत वाला ने फरमाया कुछ खानकाहों में औरतों का भी इंतजाम होता है, अपनी शौहर बीवी के साथ जाके वहां रह सकते हैं अलग फ्लैट में, और शेख की जब मजलिस हो तो वहां चले आए सुनो। और यहाँ सिंध बलोच वालों के लिए जो करीब रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसानी है कि मसूरात जो है बैत इकबाल में मजलिस होती है हजरत वाला की, वहाँ रोजाना आ जाए या एक दिन छोड़ के आ जाए। बाकी जब शेख करीब ना हो तो किताबें पढ़ लें शेख की, उससे मजबूत इस्लाही ताल्लुक कायम रखे, इस्लाह करवाती रहे, इंशाल्लाह वो भी ऐसी होगी जैसे शेख के साथ चिल्ला लगाया, उसका नस भी मिट जाएगा इंशाल्लाह। एक बुजुर्ग ने जब जेब से तस्बीह निकाली तो उसमें से खुशबू आ रही थी, किसी ने पूछा खुशबू कहाँ से आई, उन्होंने कहा मैंने इसमें इत्र नहीं लगाया लेकिन मेरी जेब में इत्र की शीशी मौजूद है, इसकी सोहबत में तस्बीह रही है। तो मेरे शेख शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह फरमाते थे मेरे पास एक देहाती आया, उसने कहा मौलवी साहब मेरे आम की शाख से नीम की शाख छू गई, मुत्तसिल होकर गुजर गई, नीम की शाख की छाल देसी आम की शाख की छाल से मिलकर गुजर गई, इससे सारा आम कड़वा हो गया। जो लोग ये कहते हैं बुरी सोहबत से क्या होता है वो इस मिसाल से समझ लें, इसलिए अल्लाह ताला हम सबको अच्छी सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ के बारे में ऐसा कर देता हूँ फिर बस दुआ कर लेते हैं। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का लाजमी जुज है, बहुत से लोग सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से वलीउल्लाह हो गए, और आज हम लोग दुरूद शरीफ ही नहीं पढ़ते। शेख ने चार तस्बीहात बताई हैं, दुरूद शरीफ का वक्त ही नहीं हमारे पास, चलते फिरते पढ़ने में। मेरे शेख फरमाते थे दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त बंदा दो करीम के दरमियान में हो जाता है, जब उसने कहा अल्लाहुम्मा तो अल्लाह करीम है, और जब कहा सल्ले अला मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल भी करीम है। तो दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त बंदा अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम के दरमियान में हो जाता है। तो हजरत ये शेर पढ़ा करते थे या रब तू करीमी और रसूल तू करीम, सच शुक्र के माइम म्याने दो करीम, ए रब आप भी करीम हैं आपके रसूल भी करीम हैं, शुक्र है हमारी कश्ती दो करीम के दरमियान में है। जिसकी कश्ती दो करीम के दरमियान होगी वो कैसे डूबेगी? दुरूद शरीफ की ये फजीलत ऐसी है कि दोनों हाथों में लड्डू है, अल्लाह के नाम का लड्डू और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ के अंदर ये फजीलत रख दी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक शेर पढ़ने का और दिल चाहे उसको पढ़ देता हूँ फिर दुआ कर लेते हैं। ये हजरत वाला से दुआ की दरख्वास्त है मुर्शिद से, साकिया जामे उल्फत पिला दे मेरी इस्लाह की भी दुआ दे, آج کل میری حالت بہت عجیب ہے حضرت شیخ سے روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اللہ کے لیے محبت ہے وقت ہی نہیں ملنا کہ حضرت سے اظہار کر سکوں بہت مصروف حضرت کی طبیعت بھی ایسی چل رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ عشق شیخ جو ہے وہ عورتوں کے لیے عقیدت شیخ بہت جلدی انسان کو اڑا دیتی ہے میرے مولا سے مجھ کو ملا دے اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دے مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے روح کو میری ایسی دوا دے ہو تقاضا اگر معصیت کا ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے اپنی آہ سحر میں یہ کہنا اے خدا اپنی کامل رضا دے چین کی نیند مجھ کو سلا دے خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے جذب سے مجھ کو اے میرے مالک اہل تقویٰ کرم سے بنا دے اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے ساقیہ جام الفت پلا دے میری اصلاح کی بھی دعا دے اپنی آہ سحر میں یہ کہنا اے خدا اپنی کامل رضا دے ہمارے شیخ کی خاص بات دیکھیں قریب رہ گئے ایک تو اپنے آپ میں کچھ نہیں سمجھتے دوسرا یہ کہ اعتدال سے رہتے ہیں اور ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے کیفیت حضرت پہ بھی ہوتی ہے ابھی درس قرآن ہوا تو روئے جا رہے تھے کیفیت بہت اونچے درجے پہ اس وقت پہنچا ہوتا ہے انسان جب شیخ پہ کیفیت ہوتی ہے ایک دم نزول کر کے سب سے مل رہے ہیں جل رہے ہیں ہاں بھائی سائیں بیٹے کیا حال ہیں طلحہ میاں ٹھیک ہو ایک دم نزول کر کے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کامل شیخ وہی ہوتا ہے جو نزول کر کے ہم کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے عرش اعظم سے بھی تعلق ہوتا ہے اور پھر وہ نیچے آ کے پھر سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے اعتدال سے بھی بچوں کو سب خیال رکھنا کبھی کبھار رات کو توفیق ہوتی ہے حضرت سے فون کرنے کی یعنی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ حضرت کے آس پاس سب پوتے نواسے وغیرہ جو بھی ہیں جمع ہیں اور حضرت ان کو پڈی پہ بٹھا رہے ہیں رات کو کھیل رہے ہوتے ہیں بچوں سے حضرت یہ ہے اعتدال والی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے حضرت والا کی جو باتیں ہیں یہ سن کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اعتدال حضرت والا رحمتہ اللہ کی بھی اعتدال والی زندگی تھی اور حضرت میرزا رحمۃ اللہ سب کو ماشاء اللہ گو شادی نہیں کی تھی مگر سب کو اعتدال والی زندگی کا بتاتے تھے کوئی جاؤ فوراً بیوی کا حق ادا کرو کہ تم کیا کرتے ہو بیوی کو ناراض کر رکھا ماں باپ کو ناراض کر رکھا تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش اخلاقی نصیب فرمائے اعتدال والی زندگی نصیب فرمائے اور جو ہے شیخ سے پوچھ پوچھ کے اعتدال والی زندگی آ ہی نہیں سکتی جب تک شیخ سے نہیں پوچھیں شیخ سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے مشورہ کرنا چاہیے مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے مومن کی فراست سے ڈرو اللہ والوں کی فراست سے ڈرو تقوی والے کو اللہ تعالیٰ دل کا نور دیتے ہیں دل کے بھی ایک دل کی آنکھیں ہوتی ہیں باقاعدہ وہ دل کی آنکھوں سے مشورہ دے رہا ہوتا ہے اس لیے ہماری رائے تو مریضوں کی رائے مریض کی رائے شیخ کی رائے میں جو ہے مشورے میں برکت ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مگر الحمدللہ حضرت والا رحمۃ اللہ کی نظریں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی نظریں پھر موجودہ شیخ کی نظریں اور ان کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے اس وقت اے اللہ ان کے گھر سے بھی تصور کر لیا ہے کہ ان کے گھر سے بھی ہمیں فیض مل رہا ہے برابر میں بھی تشریف فرما ہے آرام فرما رہے ہیں کھانا تناول فرما رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں تو اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے اے اللہ آج کل کیسی کیسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے بلو ٹوتھ کی اور پتہ نہیں کیا کیا یہ فوراً سارا بیان جو ہے تھوڑی سی دیر میں سیکنڈوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اے اللہ فضل فرمائیے ہم اللہ والوں کے قریب رہ رہے ہیں بالکل قرب خاص میں ہیں بالکل بہت ہی زیادہ قریب ہیں آپ فضل فرمائیے کرم فرمائیے رحمت اور مشیت شامل حال فرماتے ہوئے ہماری اصلاح اور تزکیہ نفس کا آپ ارادہ فرما لیجیے اب بس ہمیں آپ کا فضل چاہیے اللہ اللہ اپنا فضل شامل حال فرما دیجیے اور ہمت کر کے تھوڑی سی صرف ہمیں ہمت کرنی ہے عزت کو داؤ پہ لگا کے مجھے بھی اور ہم سب کو اصلاح اخلاق پڑھ کے جو کمی ہو کوتاہی ہو اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ. اے اللہ فضل فرما دیجیے. صرف ایک ہمت کرنی ہے ہمیں, نفس سے ہم نفس کی خواہش پہ عمل کر کے ہمت نہیں کرتے, سوچتے ہیں شیخ ہمیں حقیر سمجھے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, شیخ تو اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ درد دینے سے صرف نصیحت کر دیتا ہے, وہ کبھی بدگمانی نہیں کرتا, وہ اچھا گمان رکھتا ہے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے شیخ سے اپنی اصلاح کروائیں اور ہم 100% اللہ والے بن جائیں. یا اللہ فضل فرما دیجئے, باتیں بہت کرتے ہیں, مجھے بھی ہم سب کو باعمل بنا دے, خوش و خرم رکھیے, اعتدال والی زندگی نصیب فرمائیے, ہنستا کھلکھلاتا مسکراتا رکھیے, دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائیے, ہمارے دلوں سے بغض اور کینہ نکال دے, آپس میں محبتیں قائم فرما دے, گھروں میں محبتیں قائم فرما دے, دلوں کو جوڑ دیجئے اللہ, ہم سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ, خوب محبتیں قائم فرما دیجئے آپس میں گھر والوں میں اللہ, دلوں کو جوڑ دیجئے, جو شوہر بیوی کو ستا رہے ہیں ان کو نرم فرما دیجئے, ان کے دلوں کو نرم فرما دے, بیوی شوہر کو ستا رہی ہے آپس میں دلوں کو جوڑ دے, جو بچے ماں باپ کو ستا رہے ہیں اللہ ان بچوں کو فضل فرمائیے, اپنے ماں باپ کا اکرام کریں ادب کریں, جو ماں باپ بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو توفیق عطا فرما کہ ان کے ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ ہر بات پوچھ پوچھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. میرے شیخ فرما رہے تھے اللہ والوں سے محبت کرنے والے 700 اگر ہیں اس میں صرف 7 لوگ اصلاح کرواتے ہیں. یہ بات دل میں اتر گئی, دل میں ایک دم چوٹ لگی میرے, مجھے بھی توفیق عطا فرما ہم سب کو. یا اللہ ہم صرف محبت والے بھی, یہ بھی نعمت ہے اللہ والوں سے, وہاں ہمت کر کے اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دی. اس میں بڑا مزہ آتا ہے, شروع میں ایسا لگتا ہے کہ نفس کی چیخ نکل جاتی ہے, مگر جب شیخ جواب لکھتا ہے اس پر جب عمل کرتے ہیں تو بہت ہی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, باقاعدہ مزہ محسوس ہوتا ہے. اے اللہ فضل فرما دیجیے, ہمیں بھی اپنی نفس کی چیخ نکلوا کر آپ کو پانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جما دے چند آدم جہاں خریدم, الحمد للہ عجب ارضا فریدم کی توفیق دے دیں. یہ چند کنکر پتھر گناہوں کی اصلاح کروا کے اگر آپ مل جائیں کتنا سستا سودا ہے. اب ہمیں صرف یا اللہ آپ کی فضل کا انتظار ہے اور ہمت کر کے اپنے خط لکھنے کی دیر ہے, ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمت کر کے اپنے شیخ سے گناہوں کو نہ چھپائیں, ورنہ یہی عادت پکی ہو جائے گی, اب اسی طرح قبر میں چلے جائیں گے, پھر وہاں پہ آ کے اللہ نہ کرے پٹائی ہوئی تو وہ مسئلہ ہو جائے گا. فضل فرمائیے, ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے اللہ تعالیٰ, ہمت کر کے تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے دے, ایسی حفاظت فرما جیسے ماں اپنے بچے کی کرتی ہے. ہم سب کو ہمارے گھر والوں حاضرین غائبین غائبات سب کو جس فرما لیجیے, خوشیاں دکھائیے, گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرمائیے, اور ہمارے حضرت والا کا رتبہ بڑھا دے, سردار زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے, حضرت والا کی محبت درمیان جان کے اندر اتار دے, فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ فرما دیجیے, جیسے ہمارے پیارے شیخ ہم چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا دیجیے. اللہ آپ راضی ہو جائیے اور اپنی ناراضگی والے اعمال سے بچا لیں, فضل فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین بحرمت سیدنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.